किसी से कभी प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है। प्यार कहाँ अपनी किस्मत में, प्यार कहाँ अपनी किस्मत में, प्यार का बस दीदार किया है। तुमने किसी से कभी प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है। साकार किया है। तुमने किसी से कभी प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है। एक दूजे के प्यार पे दोनों जान लुटाने वाले, दोनों जान लुटाने वाले। प्यार का सारा जहां दुश्मन, देख सका ना उनका मिलन। औरों के छोड़ो अपनी सुनाओ, औरों के छोड़ो अपनी सुनाओ। तुमने किसी से कभी प्यार किया है।